τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα. Αζήσει! Αζήσει! Δύο πόρτες έχει ζωή. Να σε καλά μανούλα. Πάμε. Το τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω κι όσοι με πικρανάν πολύ τώρα που φεύγω απ' τη ζωή όλους τους συγχωρνάω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Εκεί που πάω δεν περνά. Το δάκρυ και ο πόνος, τα βάσανα και οι καημοί εδώ θα μείνουν στη ζωή κι εγώ θα φύγω μόνος. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Δυο πόρτες έχει η ζωή. Άνοιξα μια και μπήκα σεριάνισα ένα πρωινό κι ώσπου να έρθει το δειλινό από την άλλη βγήκα. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή.